بتفاضل فسخه لان بن شد لي وون باغال جيلن بتي كو ويتي نيام بنوب مو اوبانتي كوكوم او جاينتي دغلا كوكوم دنج كوي دنج كوي تيبي تي يوم ني دا واخ رك تيرام وكسا ان تبادل به ما حدم احتياج كل لفاضل الاخر طيب بوك نتي ساتي كين فو نيك ادي وسا دي سومروم واي بو فكي ني دين كو جوخلنت نونو تي كين كو نيك لورول تي كين كو نيك ادي وول سومروم يور ينه كو ويتي نون دك واي ادي تاخوت su baba yi ñu dindiko ñu jox bi rabbi hi li xanimati su baba patay desu nang lolu ndax lañ ko waron delo ci manga wobi baladihim diglef na ci seenum rew iqamatul hadd taxawal gitan la ñene iliman jamono yam nekké fofé ci rewum xarama mu rewum kefarma du tekkun fo wara gitan na la gitané fofu du xaar ba ñibisi mo xam kuy wara gëtt ñalo tax wala sacc tax wala raye tax wala ruggo addu kalpe tax tax sala bi ne lisinan aw sariqatin aw qatlin aw hirabatin halaman fa hala wajibahu li annahu wajibun alayhi an yuqimahu bi baladihi wala yuakhirahu hatta yarji'a li baladihi ñene fofu la ko wara taxawale waye du ko yexé dañu bi ndax man day wone ni jaasa ji ni ntal ko waxe dañu ak dagam rek la waye maxna ni ak degli la ba tax mune wajjas ay azina lil imam bi baladihi wa kholisa wa takhribun ak grappal wa khatu nakhlin ak dag ay tandarma wa harqun ak lak in an ka ndem metital na seeni xol aw lam turja wala yakare ko manam da wax ne ala ni yefal lo ci xamne mune su ko yobwale ko fi baye dañ koy jarino su boba kon nañ ko lak yakati ko pa dañ ko meuna jarinoti su ko defé néna nak bu wéré né mom dana metti ci seeni xol manam lo ci xamni ci alal ji ko yakati dana metti ci seeni xol té yakarum ni daana ci jot ba jarinoko am ngone sna yam ci seen alal jo xamné xamné ni mom bu yakko dana metti ci ñom seen xol dana ci tiss dana ci nakarlu té ñu yaakaaru ni daan ko mëna bu jarino koku mëna ni sey bo ñak jojo ala waaw dox ala jo xamne bo leen yaar dañu metitel seeni xol té yaakaaru ñu daan ko mëna bu jarino koku mëna ñu ko yaqté buñ ko bayyi ñu koy jarino ala jo xamne nak mom yaakaar na ni daan ko mëna jarino daan ko mëna bu jarino daan ci jot bu ñu daan ko mëna bu jarino té du metti ci seeni xol ko yaq itam koku ëpp na yaq koku day war mom ñu teyel ko ba jëfëndiko ko day war nu teylu ko ba jot ci jarino ko kon fe dafa war yaqte ga fe dafa war bañ nga yaq fa ñu wara ñu yaq ji na met seen xol te ñu amuñu yaakar ci man ko man ca jot ba jarino ko fofu lañ ko wara yaqé ci nga xamne wara ñu mom du metti seen xol fa la wuñ sax ko yaq ma du metti fen du ko tek fen te yaakar nañ ko jot ba jarino ko fofu lañ ko wara bayé bañ ko yaqté wa zahiru aji feñ ji fa ibnu rusul nak moy andho nak mom man doomu luñu sobla andho nak rapal ga yaqte ga man doomu luñu sobla ka ak si nik ab safanam momit ba nge yaq luñu sobla manam ibnu rusul mom lolu ñu wax legi ci yaqte gi da wax ne mom man doom rek la bañ ga yaq itam man doom rek la way li la wax legi japp ko fin waxe yaqte ga ni wajib la mom bu ci dal tu ganaw moy buñ ko yaqé dana metti ci seeni xol té nun yaakaaruñ ko bu jarignoo fiñ la waxé itam bañ nga yaq wajib la yit japp ko bu ko ci yow té lolu moy yaakaar na né daanu ci jot jarignoo ko té ñom ko ko yaqani du leen wañu dara du ko yek sax ci seeni xol du metti ci ñom bu ba tay leg lu ci lolu wa watu asirin dagan na yit laalu ko ñu japp saw jatam soxna aw amatan wala ab jeber salimata yo xamni mucc na ñoom ñaar manam dulini kuñ ci japp jappale laak sa soxna ba sa jambu jigen te wolu ne mom sa soxna ci wala sa jambu jigen bi kenn ci yefari lan ko kenn ci yefari jotté wut ak mom mu ne lolo kon dara doxul sa digënté ngay jotté ñoom na nga da def ñoom ba nga nekk ci rewum l'islam japp dañu japp yo balé and ñoom ci rewum kéwar ba légui mën ngay jotté ñoom nu ko daan défé fekké nak légui wolu di ko nañ ci né ki len japon lal na len nak so wa dina aji wonu laplu len laplu bu woru ni amuñu ci lolo waye bu fekkene salimata ji wax amna ci kon man nay fete ñom lool nak dafa wax rek dagan na waye bañ nga defa gën motax sara bi ne wa arada bil jawasi hadama hurmatihi idh huwa makruhun li khawli imam malik radhiyallahu ta'ala anhu akrahu zalika lima akhafu min baqa'i dhurriyyatihi bi ardil harb malik neena xamna ni ayat sax waye man geureul luma xamna bañ ma am fay doom jabar nga def fa fekke jot na ñoom am fay doom jabar nga def fa ci rewum kefer ma lolu ci mu togal lu ko wa dhafu hayawan ak rendi ak jur wala nga nundul rek mu gën gatt wa harqabatuhu ak torom wa ujhi sawalay jekleef xalehi ci mom dafa wax ni seenu jur lo ci xamne ñu mënu ñuko jarignu manam mënu ñuko jël yobale kën dama ko bayyi ñu koy jarignu ben ñu rendi ko mba ñu cior ko mba ñu ko jekle rek ñu ko jekle rek bu jekli ku baax ñu ci mënu yobbu ko ci seen alal waye nak lo ci xamne mënu ko yobbu dis ko bayyi ñu koy jarignu di ci amaa doolu di ñu xex ci bu dé xéti ndodi ñu ko cioré baxna ñu ko rendé baxna ñu ko jekalé rek waxu nahli nak na ci yamba ya in kasrat lem bari nañu walam yuqsat jubbo fut hasalu hasinu lem riwayatan yari netali manam bu fekké né dañu gis jëfë ñor ay yamba yambu def ak lem yamba ya nak bari na nga xamné ku ray yamba ñoom dañu metti ci ñoom ndax yamba am na ñari ndax bari nañ waye nak ñun amuñu soxla ci lem nga ndax bëgg rek metti seen xol dong dina tax ñu saña ray yamba fox mom ñaari netti manam gis na leen ñu am ay yamba yo xamné dañuy lem ñun nak soxla woon sax jëmi lem nga waye xam nañ ne ku ray jëmi yamba yi mom bari way bi tax na dana metti ci ñoom seen xol dañ koy ci seen xol am na ñu ne kon nañ leen nañ ray yamba ndax mu metti seen xol amna ñu deedet bu ñu leen ray nga soxla ñu lem nga rek bu kenn ray yamba kon amna riwayatan ñaar net wi sarabina neena wa mafhum in kasurat moy annaha in kanat qalilatan wa lam yuqsat hasaluha kuriha itlafuha li li ngay deg in kasurat ji wax moy bu fekkon ni newon nañ xamni mom ray ga du metti seen xol ndax bari wuñ tay soxla ñu lem nga bolé ci so ba dañu sip ku leen ray dañu sip kon ngay yaq yam bi leen ray wa mafhum lam yuqsat hasaluha moy annahu in qusida hasaluha fala yukrahu itlafuha qallat aw kathurat anam jappal ne itam sa yo xamne lam nga soxla wonan ko yitti wonan ko jël rek kon manes na ray yam bi mo xam new nañ mo xam bari nañ sa yi jullo yam lam ko rek manes na leen ray wa hori khallat kef na lolé ñu yaqte in akalo ndem dañu lek al mayta tamid manam seen jur gi ñu wess won legi ak seen ndundut la wax ne bu fekke ne buñ ko cioré ba ñu jekkale ko bam dé rek du téñu mi lek ko ndax lek tamid lañ manam bokku ñu bokku ci yëfër yi nga xamné dañu ñu med mune so ba bu ndaye lo yoy bu nopi nañ ko lak boole ci bo ba nañ ko lak boole ci ndax ku ko ray rek bayyi ko ñoom ñu lek ko kon ñu jarino ko kon nañ ko lak kama tahin niki bet bagage xoji sa bo xamni teleef na an xamli hi ci ak yanam anam lepp lo xamni ci bagage yi yefari la te man nuko yobale wala fa abdi ko mom man waye man nuko yobale dañ koy lak momit ndax bañu jariño ko sun gannaaw ni nañ ko lak ndax dega man nuko yobale ci su ko bay ni koy jariño wa jahlu diwani jaga dagan na def ab diwan ab list diwan moy ñi nga xamne ñoy xarekati julit ni manam julit ñi wara xare ji ñu def ni ab list ñen ñi nak ñu bolé len ñu fété quartier def ko quartier sangam soldat julit ni dal ñu béré len def len ay list ñu bind fé ni ñi ño and kenn ku nek ñu bind lay jox ci alal ndax xex bi ngay def ñu bok soldat yi ñu bind ko catégorie gëna ñu def len non la wax ni manes nako wa jahlun dagan na ab neexal min qahidin ci aji tok limen ñeel ko xamne ya xarbu dana genn han hu wutu ko in kana nde nek na ñoom ñaar bi jiwañu ci ben quartier ci ben list manam da wax ne ko xamne yene bokk ben quartier bu ñu ne quartier bobu na ci témer dem man nga ko neexal legi mom mu demal la yow nga tok ah bu fekke rañu luñ la len nga djubo mom ci yow nga tok te mom mu dem ci kaw nga jox ko dara nak ne ko man bu xekone ma wara dem sax dem man na am sax dem man na nek tax rañu luñ ci kenn temi rek lañ wax bu bëgg nak legi jox la man nangam ndax man ma tok ne bu dem day dem yow nga dem waye faaw day ajo ngeen bokku ben quartier manam ngeen bokku ben catégorie bu ñeen bind waraf hu sawti murabitin ak yekati kaddu aji faandu bi takbiri ci kabar faandu xamne ni moy taxaw ci birib diko sam ngir yeewore bañ fa jaare di songu julli ni taxaw diko sam na lolou moy faandu neena bo fa nekké nak ma nga yekati sa kaddu di kabar ci kaw ngay wax allah akbar ci kaw te diko xumbal koku man nako sarabu man nako sarabu neena fi harasihim li annahu shiharuhum laylan wa naharan lolou sen xamou kay la sen manga la bu deug becc lolou motax man nañu yëkëti sen kaddu di wax allah akbar dafa wax nak bam ne aji fam nak sarab la ca tek wa harisu bahrin mo tek ni wa kasarafuhu bi takbiril hidi wa talbiyati batay bu de kabare hit ba bu de labay ko manes nako yëkëti والسر في خير هذه أفضل لحوله صلى الله عليه وسلم لرافه أصواتهم بالدهاي إن الذي تدهون بين أكنافكم إن لو يسلول نك نغا تود يالا سي سوف بان كو ييكتي موبال دا يالنت بي غيسال ناني نيان ديك سين كادو من لين كي انديو مي سين ويت كي انديو كي اندي نيان مي يالا مي انديو ميغي سي سين وال مي سين ويت وكره سيبفنا التطريب نخانتالغا biñu ne dagal na yëkëti kaddu jox allah akbar sip nañu diko neexantal lool diko wayanto diko neexantal wa khatlu haynin dagal na ray aw recc moy espion wa in amina ak donte ma yaf nako aman kuñ xaf xam ni mi da ngay gëstu sék ré julli ni dem niko wax yéfer ya koku moy aw recc koku sa yuñ ko xam niko dagal nañu ray ko koku may dañ ko may amane du ca dara ndega mo xass nga xamni asan secret la buy siwul xibar jullu ñu rek mo xass na ko ray su fekke may nañ ko amane dana kenn lo ray du te mom lo mes na ca jog ray ko tax lim nekk wara ci wal muslim abdulit nak bu koy def ka sindikh ni ngi melni ka sindikh ciati kenn ci jullit ñu bu fekke da fay dem di don asan secret bi yefure don ci ñu nopp nak dem di leen wax secret jullu ñu tamo mi bok julit ni ñene koku mu sindikhiyam sindikh moy ko xamne dafa nekkal ak yeufal bu nopi di fagnal l'islam dañ boole ko ci wal islam dafa mu day laq kefer ci bir koku xam nga bis bu deme ba fagn dañu waxon ni mom faaw dañ koy rey bu tuube kenn du ko nangu su ñewele bopum tuub nak ni man mom la won waye genn na ci nak ñu bal ko ñoo dul bi non la julit bo xamne legi da soppi ko ab espion manam di geustu secret julit ni di ko dem xamale yeufere non lay don bis buñ ko bis bu feñe teegu ñu ko won ñewon bopum tuub da dem ba feñ rek suba wa lañ koy rey tuube kenn du ko nangu su ñewele bopum tuub nak te xamu ñu ko won nak ñu bal ko wa qabul al imam dagal na it nangu al imam ba hadiyatahum sen kado ene jamono yi nga xamne jekko gu len ñoom yeufere nga xamne am nañ doole suñ ñëwé may iliman ji cadeau wax luñ ko jox rek ci xéeti alali aduna yi kon iliman mën na té mën na jël way jamo ndëgë ba ñëwul leen doole ba leen di bëgg jekk mu buñ mayé dara buñ ko nangu motax sara bi in kana lahum manahatun wa quwwa la in dhahufu wa ashrafa al imam ala akhdhihim faqasadu at tawhin biha fekkee ni dem nañ bëne doole ba iliman mi leen di bëgg jekk mu ñu jëglu na saxal du nit ñi nak ñu amir manit ñoom tax ñu joxe kado so ba bis dir ko nangu wahiya mum kado ba lahu ñal na iliman wi in kana dem nek na min bahdin ci ñen ci yefer ya lika kharabati ngir lu melni ak mbokk ñena bu fekke ne lan ci yefer ya ño jox kado bi iliman ji ci ak mbokk tax seen digante ñu gis ne seen mbokk la mo tax ñu jox ko ko da mu ne kon su baba mom rek moko mom boba mom rek mako won ben jox ko ko li ka kharabatin baynahu wa baynahum aw mukafa'atin lahu aw li rajai badaliha wa nahwiha wala ñu ko koy fayé ci jakk lu leen defalam ba ñu yaakaar na leen juxaat leneen lu ko wéccé demé na kon mom moko wa sawan dakhala baladan hadu am la ñu ci am na mo xam du mëna seen réew la du ci ñu ci am légui nak fa in kanat min bahdin lil imami la li qarabatin kon fa fay un lil muslimin bila takhmishin in kanat qabla dukhuli baladihim wa ila ghanimatan ana bu fekke ñen ñi ñoo jox kado iman waye lañu waxon ngir ak mbokk taxut ngir kenn ci ñu wéssu taxut ne ko dañu sét bu fekke ne iman duggagul seenu rew ñu jox ko kado bawu kon day jekk jekk doon ko ci beyti mal rek mom kado wa du ko def juroomi xaj ben xaj ba di yob ben xaj beyti mal di jox ñent ñi xare yéré da yob lepp beyti mal dañu wa illa fa ghanimatun ana bu fekke dañ koy jox kado bo fekk na ko bu dugg seenu rew nak ndor ko jox nak te lañu wax ni mbokk mbaye ya taxut su boba kon day melni alal du mangi ci yefere da koy def juroomi xaj baye ñent yi wa xare bi seddoko ben bu la yobbeti mal mot mu tek na wofay un beyti mal lay doon mum kado wa in kanat dem nek na minat taxiyati baye ko ci jitul kefer ga jitul yefer ya in lam yadkhul dem bugagut mom ilimani julit ni bala dafa am rewam dafa wax ni kado bo xamne ma nga bayiko ci seen kilifa mom foko fek rek sa yu ñewé ci ilimani julit ni mom mo ci bopum xamal ni momuko wa legi nak bu fekke ne ba mu jot kado bobu duggul seenum rew su boba day jek jek def ko ci kessu beyti mal du ko def juroomi xaj di seet li ñenté ñal mu xare ji dedet lepp la dugal ci beuti mal su fekkene gëna bu mu duggé séwum réew la nak sara bi mako léral fé ñu fa in dakhala baladahu fa ghanimatun kanat li qarabatin allah manam sa yo xamni gëna bu mu duggé séwum réew la da jot kado bobu mu bayiko ci kilifa yéfari jëm ci ci mom donte sax amna ak mbokk yi lutax ñu japp lolu mom du té rek ñepp ko mom tayit yoy jamon da nga xass tu séwum réew da koy japp ak mang koy ni juroomi xaj ñanté mu jox ko ñi xalé ben ba dem beuti ma ndax loolu moy mafum in la ñu doxul ñu wax fa in takhala balada fa xani matam wa qitalu rumin daga ne itam xex ak warom wa turkin ak wa turku dafa am ñoo xamne ci yenn yax yi fofu ñu fofu ñu bind batu rom dañ fay def batu nopp wa xolé sara bi dalane wa fi nusrati nobul badal rumin wa yuradu bihim al habasha وقصد المصنف بها الإشارة إلى أن حديثي اتركوا الحبشة حيث ما تركوكم واتركوا اترك ما تركوكم كوك ليس محمولا بها على ظاهرهما من وجوب الترك وحرمة الختام حديث نيار حديث ني بن بي واخني باي لين وا ايثيوبي لي فيك ني لين دي باي لين وا ترك لي فيك ني لين دي باي دونك يونت نغ واخ نغ واخ wanen lolu te dis ko japp nañu ci sahir rek xay la taxam wax ko bobu da fek mo ne ni yi jamono dal mom mu ngi len songu mu ne len songu waye jullu ci bodni tukki rek mu ngi len songu bu len songu dedet ñoo ñepp yam rek sa ñu waye jihad ngir yaatal l'islam mom rek bu re ñoo bu de ñeneen ñu tal ci seen kaw mo tax mu ne jullu ci rek nañ ko wara bayyi faaw wa innamal muradu bin nahyi feehima al irshad faqat dañ won masla fofu rek ni ngay jam lolu masla فلا ينافي الجواز فليس النص عليه او ان قتال غيرهم في ذلك الزمان اولى منام جامني ني واخ نياار اديس ني بوبو دا فك خيخ نينن غنا ام صلو تي جولي ني او لم تصح عنده تلك الاثار منام تب اديس دا ويرل تي نيوم مو تخ دغال نكو واحتجاج دغنا لايه عليهم تي كو يفري بالقران تي القران والمراد بالاحتجاج تلاوته عليهم لعلهم يرجعون للمجادلة التي يقول الخصم بالحجية فيها لأنهم غير قائلين به حال تلاوته عليهم يعني سليم وحرق مو ينغى جان لا يا القرآن إذا هم ينكو ديكي دلتو بناه جاي جسين خول نوي لسه أحد لغا نوين جمي يوم القرآن جمي يوم القرآن كون دوكا لا يدون جمم جمي يوم القرآن waye kon nga jang ko ngir ñu degg ko seeni xol waru jeexi tamit dal noy dal tuna kon ñu ragale ñu xoxal ba yoonte bi kon bu jang alquran ci ñoom diko laye ko bahsu kitabin daganna yoni ak lettre fi bob nek na ci kal ayat lu melni laaya man nga yoni yefari ab bataxel bo xamne mu dal nañ ci jenn laaya ba ñaar melni dem na ba ñett akhsalabina wal ayati wa salasa wal manes nako waye tam batay wal jawasu muqayyadun bi amni sabbi wal imtihani kekene kenn doye dal lolé nga bind ci neta ba ci alquran kenn ko doyal kenn ko sabantal rek kenn ko ñaké teggin dal suba ba nga koy sañu bind bo dara lol nga bañ ci mun ci bind jenn laaya wa iqdamu ar-rajuli daganna songu genn goor ci julit ni ala kaseerin ci lim bu bari il lam yakun dem nekut li xira di bëgg feñal shujahatu an jambar hal azhar ci la gëna feñ te murustu neena daganna men yow nga songu ab lim bu bari ci yefari lata ngay songu lu ne mom sa bakan ci lay dess ñu mo meunal meunal leen lay ñoom ñep neena du te bu fekke ngir yalla rek tax mom xamni jullu wo ci feñ an jambar rek ak la tag ngir yalla tax mu neena daganna wanti qalun daganna itam taxu min motin ci sababu de li akhara jëm ci seneen sabab dafa wax ne bu ko wërëne moom day dee te mën naa deexe nii mën naa deexe ne te yaa répp yam ci moom ci gaawaayu dee gi kon moom lu ko ci neex rek taamu mel ne oto bi mu dugg ci ñu ciy xeexi taal nañ ko faaw day tàkk xam nañ day dee jege na ndox mi itam mën naa tëb dal ci waaye faaw day dee kon léegi lu ko ci neex rek mu def ko ñu yaakaar na ne mu ñooyamoo lu ci nekk moom day dee rek te dara du ci yàgg mu daal dee fi saasa kon moom lu ko ci neex taamu wawa jaba war na toxu ga in rajaa dem yaakaar na xayaatam dund aw toolaha wala yàggaayu dund ba xanaa may na bu ko ñaari sababu dee siqee ne am na ci loo xam ne bu ko defee moom du dee fa saasa moo ne nga xam du dee fa saasa moom lay jéem a def bàyyi na nga xam day tax mu dee fa saasa mën naa am sax lee nga xam ne du ca dee fa saasa na ci jëli météo boo xam ne nii deefoon benn mu koy gën mappale waaye lu tee rek loolu lañ koy sant ndax sàmm bakkan moom ba kër yàlla di ko fi jëli ci lépp lu koy téye rek dafa war moo tax saraa bi ne walaw yaxsulu lahu ma huwa ashaddu min almawti almuhajjal li ànn xifza nafsi waajibun ma am kana kan na fere ni ki seet ba tey war na kan na fere ni ki seet maslaa min asraa ci ñañu jàppe ca yëfër ya ci ñañu jàpp ci yëfër ya di xatalin ci gray aw man ni wala xeewee ngor aw fidaayin wala ak njotoo aw jisiyet wala galat aw istirxaaxin wala ak jaamuloo bokk na ci war gannaaw bu xeex bi taxawee ilimaan seet ña nga xam ne ñoo doon xeex ay góor la ñoo xam ne dañ doon xeex tañ jàpp leen ba ilimaan seet nu mu koy def ñu ñu la wax moom lay seet lu ko ci neex mu def ko koo ci xam ne jàpp ne ray gaa gën mu ray ko koo ci xam ne jekki-jekki baal ko mu dem moo gën mu def ko koo ci xam ne ko jotoo sa bopp mooy fayal alal mbaa nañ la wecceeg su mbokk mu mën jàpp ci yéen ñu bàyyi la tañ bàyyi koo ko yooyu mooy fi daaw ba tey bu ko def ku ko seet bu wax ko mu baax wala bu leen bàyyee laaj leen galag maanaam am nañ koy fay ci alal at mu ne jiseetu ba tey loolu baax bu leen soppee jaam maanaam bu leen jàppee jaam yàlla ñu seetli ci alal ji rek kon bu leen defee jaam moom moom alal ji daje la ñoo bokk ñu koy seetli rek yi mooy seet lu mu ci def rek baax na saraa bi nee na wa haadihi alwujuhu alxamsatu bi nisbati lirijaali almuqaatilin wa am adaraari walnisaaw fa laysa fihim illa alistirxaaxu walmufaadaatu nee na góor ñi mën a xeex ci lañu tànne ci yiru ngi de baax na waaye ñi nga xam ne ay jigéen lañu gone jigéen gone moom yaa dong lañ ci man benn def leen ay jaam mbaa ñu jotoo leen mbaa ñu fay alal mbaa ñu weccee leen ñeneen jullit ñu jàpp rek waaye ñoom des leen def leneen walaa yoon na xumboo du aaye jaamal ga du aaye jaamal ga xamalul ëmb bi muslimin ci ab jullit nee na bu ñu jàppee yëfër bi jigéen boo xam ne daa fekk lam ëmb ab jullit moo ko ëmbal ne ñoom dafa nekkoon kitaabiyatu maanaam yahudiya mbaa nasraani ab jullit takk ko ba ëmbal ko ñafar ko jàpp nag moom jigéen jooyu ci xare ba ëmb gam ëmb nee na doomi jullit moom du teñu def ko ab jaam maanaam du teñu def ko ab jaam moom yëfër bi jigéen boo ko wala misale bi anta zawajaha hala kawniha kitabiyatan muslimun bi ardil harbi wa subiyat hamilan minhu aw aslama zawjuha al kafiru wa subiyat hamilan manam ben nga xamni non mo waxon la kitabiyat la won ak dina takkan ko ci rewum xarama mu umbu wala sax manam jamo ñi sey ñom ñaar ay yeufur lañ waye goor gi da jekki jekki tu ñu far nak japp soxnam soosé mom ci jeufur ga fekk mom man na mu andal ko ñek muy tu man na mu andal ko gana bu tuwe ba nopi ni wax na waxat ahbalaha qabla islamihi aw ba'dahu ak limandi am mom fal jannu muslimun fi suri as-salasa tabahan li abi manam ñum ci mën doon mom la jigen ji am bu dañ ko japp gulit ba keramuy mag bay mu kallah ba xam ni mi defal bofu manam yaay jëw lol tan japp ko jam man jëw li ci wa turaqqu fi jamihiha dañuy jaamal yaay ji ci mbolam anam yoy nga wax waruqqa jaamalefna xale ba ci bop nit in hamalat dem ambena bi ci mom bu ko fuñ ci kefer xam nga neen la xale bi jull lañ koy jappé waye ndax dañ koy jappé gor wala jam lolou waji wote xale su fekke da ko yaay di ëmb ci bayam fekk na bayam di julit waye jamono kon xale bi dañ koy jappé gor waye bu fekke ne legi ay yëf li ñu won ñoom ñaar ñepp ndenu bayam kana bu ko ëmbé na ba tollu ci ëmb la bay bo bëti ko tuk tuk tuk bay ba gëna tax ñu ëmb ci biir doom ji ñu jappé ko julit mom waye mu ne jamono ak jam lañ koy jappé ne kon jamono ñu ëmb boba bayam ci kefe la nekkon ganaw lo wuti gutu ndagam am bo mo ngi bayiko ci kefe na bo bayam yefer la ganaw lo wuti gutu wa kon legi dom ji mom ak jam lañ koy def kene duko def gor fekkon nak mom naka jek bayam jul lo da takkan yayam mi kitab yetu wa legi nak mu am ko ci nak kon fekkan na kon bu mu yob kon fekkan bayam do julit kon su boba gor lay doon wala wafaw warna itam matale bima ci la nga xamne fataha ubeena la na ñennu bi ci lolé baxaduhum len ci ñom manam bu fekke ne dañu jubonté kenn ci yeufar yi mu ubeul ñu sëñu sa manam mo bëgnu kaaba manam dal mu defal no ay pexé ban mëna ubbi fa yeufar yi laqtu mu ne kon sa tay ñu xanté ak mom ci mu ubeul ñugo way waras na ko matale bu fekkee dane man day mën naa leen a fexeel ba ngeen ubbi ko ci pexe sàngam waaye man maag sama njaboot moom du ngeen mu laal du ngeen laal suñu alal su boobaa loolee waris naa sàmm loola bis ba ñu dimbalee ba ñu def la mu wax ban ub ban jekku leen tam moom nañ ko bàyyi moom njabootam alalam moom daal sàrt ñu waxantee moom ba tax mu defal ma loola rek ñu noppee nañ sàmmantee loola bu nee man day mën naa leen ubbil sange si ci kaw nag kilifa bi nga xam ne moo jiite yëfër ya ngeen bàyyil ma ko bañ koo laal nee na su boobaa far rasu mahal xaayili aaminaa ni su boobaa dañu jàpp ne moom bugal na bopp ba noppi ndax bëgg naa mu ci xam nañ ne su ko defee moom ci bopp nañ koy bàyyi kenn bañ koo laal moo koo kee mu wax kilifa kéefar googe mu wax kenn bañ leen a laal li tax mu ne aaminaa ni mooy li annahoo laa yatlubul amaana li xayrihi illaa maa talabihi li nafsihi wala sàkkul amaan keneen sàkkul ko boppam wa bi amaanil imaami ak ci amaanub ilimaam ba mutlaqan lum mandibaam maanaam war nañu matale bépp amaan boo xam ne ilimaan a ko maye ilimaan julit ñi ku xas may amaan ne la des lu rey julit ñëpp war a marché ci sàmm loola bu fekkoon ne sax daa yidif gox bi beneen ilimaan yidif beneen gox itam du tee ku ilimaan bi may fi amaan boo demee fee itam ñu war koo sàmm waaw ñaari territoire yi ñàkk a bokk koy lif du tee ku may fi amaan neen boo demee fee itam loolu bu ko ñu xamee war a sàmm loolu yëfur ñu xas may kóoluteen rek loolu wees na koo sàmm kal mu baari si niki aju léewtoo maaxir ni ci ànd ak moromam nee na bu fekkee ni ab julit day léewtoo day songonte ak yëfur ñu joxantey sart ca léewtoo ba kon julit boobu na matale sart ya la kooku doon yëfër bi mu tax mu ne rek kii yëfër la moo ko mënee war bañ xëtt sart yi naa ko def maanaam bu ma ko mënee war xëtt sart yi naa xëtt sart yi